Kronika honekin sasoin berria hasten dut, eta azken hilabetetan gertatu denarekin balegoke aipatzerik. IPCC edo GIEC taldearen azken txostena, eta munduan zehar iragandiren eguraldiari loturiko sarraskiak. Lehortea eta gosetea Madagaskarren, sekulako uholdeak Japonian edo New Yorken, sekulako bero uina eta suteak Kanadan, suteak berriz eta lehortea Kalifornian, izosteak Brasilian eta Paraguayen, uholdeak Belgikan eta Alemanian, suteak Grezian eta Italian, suteak Siberian, Amazoniako oiana karbonoa sorgatu baino airerari isuritzen hasi dena. Hau dena larria da, eta zerbait egiteko garaiz baino berantago gaude mundu mailan. Hau dena larria da, baina sasoin berri honen lehen kronikarako enaiz hortaz mintzatuko. Bada bertze berri bat, tokikoa eta gutxi zabaldu dena, baina aldiontako pixka jorratu nahi nuena. Gandean hilabetean zendu zitzaigu Jacques Cazobon. Euskal Herriko historiaz, aurre historiaz, ekosistemetaz eta laborantzaz aditua. Ez dut pertsonalki ezagutu, gure bazterrak emankizunaren bitartez entzun baizik ez dut, baina ordu gutxitan asko ikasi dut. Euskal Herriko bazterretaz, laborantzaz eta laborantzaren historiaz. Eskolan edo unibertsitatean inork ez zidan irakatsi iratiko oianaren historia adibidez nolako izan zen, duela 2000 urte inguru guziz moztua izan zela eta gero berriz hasi eta zabaldu. Erdiaroko laborantza Euskal Herrian nolakoa zen, orduan ardi eta beigutio, esne emaileak ahuntzak zirelarik eta aragi emaileak zerriak, sasoinan laborariak mendian zerritaldeak eramanik ibilki zirela Iruñeko merkatuetaraino. Gaur ezagutzen dugun laborantzatik ikusirik, edo familiatik ikusi edo entzundako tradizioetatik bakarrik, ezin irudikatzeko zaigu iraganaren anistasuna eta diferentzia gaurko egoerarekin alderatuz. Honek, perspektiba oso interesgarriak eta nolazbait askatzaileak ematen dizkigu, iragana eta tradizioa uste duguna baino anitzagoak eta aberatsagoak direla oharturik, etorkizuneko erronkei begira, adibidez klima aldaketari begira, gure laborantza eta bazterrak nola egokitzeko ideia berriak ematen aldizkigu. Horregatik hain garrantzitsuak dira Jacques Cazobon bezalako ikerlariak, eta horregatik Euskal Irratien webgunetik gure bazterrak emankizunak deskargatuko ditut, entzuteko eta ideia berrien haziak zabalduko dizkidatelakoan.